www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Shalom luisteraars, mijn naam is Karel van Essen. Vandaag is het maandag 5 oktober 2015. De achtste en de laatste dag van het Loofhuttenfeest. De achtste is de laatste, de grote dag van het feest en heet bij de Joden Shimi Atzeretz. De achtste dag, het slotfeest, gekenmerkt door een feestvergadering waarin gebeden wordt om de regen die nodig zal zijn voor de oogst van het komend jaar. Jack van der Tang is nog steeds in Israël en van hem volgt later in het programma een schokkende bijdrage die hij heeft opgenomen in Jeruzalem, waarbij hij bijna ooggetuige was van een aanslag. Verder de volgende onderwerpen in deze uitzending. De priesterlijke zegen bij de westelijke muur van Jeruzalem. Een groot Frans bedrijf investeert in een klein Israëlisch. De samenwerking tussen Assad, Iran, Rusland, Hezbollah en het laatste nieuws hierover. Hoe een kerk een nederzetting wordt. De toespraak van Netanyahu tot de VN. Maar eerst beginnen we met de brute moord op een Joods ouder paard in Samaria op de weg bij Itamar. Met de moord donderdagavond op Rabbi Eitan en Nama Henkin in het bijzijn van hun kinderen in Samaria is een rode lijn overschreden. Rabbi Chaim Drukman, hoofd van de Bnei Akiva Yeshiva's en een vooraanstaand religieus zionistisch leider, zei in een speciaal interview met Arut Sheva vrijdag het volgende. Dit is een zeer gruwelijke gebeurtenis, zei Rabbi Drukman huilend. Hoe kan het zijn dat de moordenaars zich vrij bewegen onder ons in de buurt van rouwende kinderen en hun families en we doen niets? Ik vertrouw erop dat onze veiligheidsdiensten de moordenaars zullen vangen, zoals dat elke keer gebeurt, en dat ze veroordeeld worden, voegde hij eraan toe. Maar dat is na de feiten. Er kan geen dergelijke werkelijkheid zijn. We moeten op alles op zijn kop zetten, tot het punt dat er zoiets niet meer kan gebeuren, onder alle mogelijke omstandigheden. Het kan niet zo zijn dat deze verschrikkingen zich kunnen herhalen. Rabbi Drukman vervolgde dat de volgende stap is om de veiligheid in Judea en Samaria onmiddellijk te vergroten. En dan als volgende stap volledige soevereiniteit te nemen in Judea en Samaria. Al deze plaatsen moeten een integraal deel van de staat van Israël worden, drong hij aan. En eraan toevoegend dat de recente stijging van de terreur het leven bijna ondraaglijk maakt in het gebied. We kunnen niet doorgaan met de realiteit die tot nu toe heeft bestaan. Bnei Akvia, voorzitter, zegt Henkin, deze moorden hebben een rode lijn overschreden. Israël moet de volledige soevereiniteit over Judea en Samaria hebben. En dan op vrijdagavond werden twee kinderen gewond toen een terrorist een geweer schoot op een soeka waarin kinderen zaten. De kogels gingen gemakkelijk door de zachte wanden, maar gelukkig geen doden. En zaterdagavond werden twee Israëlische mensen met messen gedood en twee anderen gewond in de oude binnenstad van Jeruzalem door leden van de PLO. De ene moordpartij na de andere op de zogenaamde Westbank en in Jeruzalem. En deze terroristen delen snoepjes uit aan voorbijgangers om hun heldendaden te vieren in Ramallah. En op zaterdagavond, ja, het geweld kon niet op. Een 15-jarige Moshe Mulka werd neergestoken bij de Damascus Gate zaterdagavond. Ik zag een Arabier die zo te zien stond te wachten op iets dat moest plaatsvinden, vertelde hij. Toen begon hij op mij af te rennen en ik rende weg, een zijstraatje in, waar hij op mij begon in te steken. Maar we vielen beiden op de grond en zo kon ik ontsnappen en mijn vriend spoot hem nog traangas in de richting van hem, maar hij ontsnapte. Ik dank God, ik ben gered als door een wonder. En ook zaterdagavond was er nog een moordaanslag in de oude stad van Jeruzalem. Rabbi Nehemia Lavi woonde al 23 jaar in de oude stad en hoorde dat er iets gebeurde vlakbij zijn huis. Hij pakte zijn geweer en rende naar buiten om een 21-jarige landgenoot te beschermen. Maar deze, Aaron Benita Bennett, was reeds neergestoken en zijn vrouw bloedde hevig. De terrorist wist echter het wapen van de Rabbi Nehemia af te pakken en doodde hem ook. De Rabbi werd 41 jaar. Bennett is zondag om 2:30 in het bijzijn van honderden mensen begraven op de Olijfberg. En dan nu het live verslag van Jack van der Tang, zaterdagavond vanuit Jeruzalem. Wat heb je meegemaakt? Nou, wij gingen vanavond vanaf de hotel, vanaf de hotel. Het was 7 uur. Zijn we naar Austin Hospice gelopen om daar een hapje te eten. En het was al heel rumoerig en er stonden heel veel soldaten van de IDF en van alles stond daar. En veel Arabieren ook trouwens, van die jonge gasten. En we gingen binnen om wat te eten te bestellen. Dat hebben we besteld. En toen gingen we zitten buiten op het terras, een beetje hoog. En toen hoorden we ineens een geschreeuw van een mevrouw. Ja, en gelijk binnen 5 tellen knallen van geweren erachteraan. Is dan een aanval op de Joodse gezin gewoon gekomen. En er zijn er nu inmiddels 2 van overleden. En de Arabier, de Palestoon, die hebben ze om het leven gebracht. Maar is die vrouw ook overleden? Die vrouw is volgens mij is die overleden. Wij hoorden dat ze zwaar gewond was. Nou, maar er zijn 2 overleden. Maar mijn vrouw weet het. Wat wij hebben gehoord, het laatste nieuws, is dat de man die het heeft gedaan, die hebben ze doodgeschoten. Ja, dat klopt. En die man is overleden. Dus dat zijn 2 doden. Er zijn 3 doden. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat is wel... Ja. En we hebben heel een avond vastgezeten. En nu zijn we net een half uurtje geleden ontsnapt. En 1 soldaat die wilde dat we moesten blijven. Die vond dat we moesten blijven. En de andere zegt van, we willen nu naar de hotel, want we zitten heel nauw te vast. Toen zijn we onder begeleiding het eerste stuk gewoon naar de hotel toe gegaan. En, dat was het ongeveer. U hoorde aan het begin van deze reportage de aanslag op een Joods gezin in de Oude Stad. Ze waren onderweg naar de hotel om te bidden. U hoorde de vrouw van het echtpaar dat begint te gillen. En dan hoor je schoten. De Arabische 19-jarige dader heeft eerst het echtpaar neergestoken, toen een pistool gepakt en op onder andere toeristen geschoten. De vader en een legerrabbijn zijn daarbij omgekomen en de vrouw is zwaar gewond geraakt. Daarna hoort u een kort verslag van een Nederlandse ooggetuige. Aan het begin van de Jaffa Street verzamelde zich in de loop van de avond een grote groep met veel jongeren die erg boos waren. En massaal stroomde politie in het leger toe. Zij liepen vervolgens vol met emoties naar de oude stad om daar naar de Arabische wijk te willen. Ik ben met hen meegelopen en u hoort een gesprek wat ik had met een van de demonstranten bij de Jaffa Gate, waar massaal de politie was en de groep verhinderd werd om daar naar binnen te gaan. Uiteindelijk is de groep weer vertrokken, maar de hele avond en het begin van de nacht is het zeer onrustig geweest in Jeruzalem. Momenteel zijn we aangekomen aan het begin van de Jaffa Gate, waar honderden jongeren zich boos verzameld hebben en vlaggen zwaaien. Dus een hoop politie is er aanwezig en soldaten. Ze mogen de oude stad niet in, maar je merkt dat men echt heel boos is. Men is angry, but my question is, what do they want now? Because I don't understand Hebrew. Well, basically they want the government going to start to crack down. We are getting tired of the useless government, the border patrol, they can't handle the situation, they restrict the soldier what to do, they can't shoot, they give them sponge bullets to shoot on people that throw rocks. It's ridiculous. You know, today 2 people killed and 1 in critical condition. And Thursday 2 killed them. And you know what? And it's going to keep going and going and going. You know, if Putin was here, he's going to knock a nuclear bomb And if Obama were here, we're going to knock a big bomb and it's done. We can do nothing. Okay. And what do you expect if you go in the old city? They just want to show, because there's Arab live here, that this is our country, this is our sovereignty on Jerusalem, and we are the owner here on this house, and that's it, you know? We're tired of this, that we have become second citizen here. I don't have rights. I have less rights than Arabs. He can walk all over Israel, and I can... You see now, if I want to walk now with a flag, they're not going to let me. You know why? Because they're going to say my flag is escalation. It's going to create provocation. Is this new? No. In a way, this demonstration, no? No. But do you believe that if it's going on, it will be stronger and going further, the demonstration, or not? No. Let's to be honest with you, just to release the stream. Yeah. People just lose the stream. And most people here, they only come for demonstration once a year. But you know what? But anytime they try to bring people to demonstrate it, not many people come. And it's... Okay. Yeah. And it's a shame, you know, if somebody should kill the terrorists, it's okay. If you say kill the Arabs, you get arrested. You know, so in any other country, you have freedom of speech. Even in the U.S., you can burn the American flag and nothing happened to you because it's freedom of expression. And here, you say kill the Arabs and you go to jail. Okay, thank you. Nou, luisteraars, was dat niet indrukwekkend? Ik vind het in elk geval schokkend. Om dit te moeten meemaken, zelfs tijdens het grote feest van onze God, het Loofhuttenfeest. En ik vraag me af eigenlijk, als er zoiets gebeurt, zo'n moordpartij, midden in een stad, net als in de tijd in Parijs bij Charlie Hebdo, zouden nu ook de regeringsleiders naar Jeruzalem komen om een mars te houden, met duizenden mensen en voorop te lopen? Hollande, Merkel, Kerry, Poetin en al die anderen, ik vraag het me af. Denk er eens over na. En dan nu gaan we over naar het andere nieuws uit Israël. Telecommunicatie. Orange, de Franse telecomreus, dreigde eerder dit jaar de zakelijke banden met Israël te beëindigen en heeft nu aangekondigd dat het gaat investeren in een Israëlisch start-up bedrijf. Hola heet dat bedrijf en maakt videodistributienetwerken voor uitgevers. De Hola-directie vertelde afgelopen woensdag dat zij $17 miljoen hebben opgehaald middels een financieringsronde. Deze werd geleid door een strategisch partnerschap met het Franse Orange en de Publicis Groep, waar Orange deel van uitmaakt. Hola is gevestigd in Netanya en heeft zijn totale kapitaal hiermee kunnen verhogen tot $30 miljoen. Het bedrijf werd opgericht door CEO Ofer Filinski, chef technologie Derry Schreibman. Orange CEO Stefan Richard zei in een toespraak in juni in Cairo dat hij alle banden met Israël zou verbreken als hij kon. Een week later had Richard een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zei dat hij Orange Israël nooit zal boycotten. Hola werd opgericht met als doel het drastisch verbeteren van de infrastructuur van het internet door het bouwen van een overlay peer-to-peer netwerk voor HTTP. Ik zal even proberen uit te leggen wat een peer-to-peer netwerk is. Elke gebruiker aansluiting wordt een node en levert dan dezelfde diensten die hij afneemt aan anderen. Hierdoor wordt de belasting en de noodzaak van een groot en duur serverpark een stuk minder. De visie van het bedrijf Hola is om markten fundamenteel te veranderen met hun netwerken. Een bedrijf waar we in de ICT-wereld nog veel van zullen horen in de nabije toekomst. Minister van Defensie, Moshe Ya'alon, heeft besloten om de nederzetting Gush Etzion op de westelijke Jordaan-oever ten zuiden van Jeruzalem uit te breiden richting een zogenaamde compound. En Israëliërs hopen dan later deze om te kunnen zetten in een nieuwe nederzetting. De stap komt nadat Ya'alon in juni al de bouw goedkeurde van op deze locatie en toestemming gaf voor de ontwikkeling van een nieuwe nederzetting op de grond waar vroeger een christelijk ziekenhuis stond. Het terrein ligt aan de overkant van het Al-Arub vluchtelingenkamp aan Route 60 tussen de Etzion-nederzetting en Hebron. Als dit gebied bewoond wordt, zal dit gebied deel zijn van een te creëren Israëlische corridor die zich uitstrekt van Jeruzalem naar Hebron. Critici zeggen dat dit een aaneengesloten Palestijn op de westelijke Jordaan-oever in de weg zal staan en het creëren van een twee-staten-vredesakkoord lastiger maakt. Gush Etzion, gebied direct ten zuiden van Bethlehem, wordt beschouwd als een van de grootste nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De thuisbasis van tienduizenden Israëli's verspreid over verschillende gemeenschappen. Het gebied wordt beschouwd als één dat vele Israëliërs willen proberen vast te houden voor een toekomstige vredesovereenkomst met de Palestijnen en zo landruil aantrekkelijker te maken. Ya'alon's toestemming om het Etzion-blok toe te voegen middels een verbinding zou de laatste zijn in een reeks geplande vergunningen. Afgelopen woensdag bracht het bureau van procureur-generaal de Hoge Raad van Israël op de hoogte van het voornemen van de regering om de ongeoorloofde, gekolonialiseerde Westbank voorpost Adai Ad, gelegen in het Shiloh-gebied ten noorden van Ramallah, te legaliseren. Drie andere illegale buitenposten in het gebied zullen ook met terugwerkende kracht worden aangemerkt als legale nederzettingen. Nederzettingen zijn legaal onder de Israëlische wet, maar worden als illegaal beschouwd door de internationale gemeenschap. Sprekend tijdens een bezoek aan de Hebron Hills in het zuiden van de westelijke Jordaan-oever zei Ya'alon dat geen stop van de bouw is en er geen zal komen vanwege het feit dat onze legitimiteit om ons te vestigen in ons land onder vuur is komen te liggen in het buitenland. Het pand in de buurt van Al-Arub is eigendom van een lid van de Jeruzalemse gemeenteraad Ari King, die het 3 jaar geleden heeft gekocht en toen reeds begon met het opknappen van het pand met als doel de oprichting van een nieuwe nederzetting op die plaats. De aankoop werd naar verluid gefinancierd door de Amerikaanse miljonair en filantroop Irvin Moscovich. Het pand was voorheen een kerk en eigendom van de Presbyteriaanse gemeente in Pennsylvania, een groep die zich de onafhankelijke commissarissen voor Presbyteriaanse buitenlandse missies noemde. De kerk verkocht de locatie toen Joan Davenport, een non die het bezit beheerde, Israël verliet. Deze non vertelde toen ze wegging dat ze had besloten om de missie in Israël te beëindigen, omdat men ons vertelde dat er in Bethlehem, dat ligt daar vlakbij, voldoende lokale christenen waren en ze ons niet nodig hadden. De locatie bevat 8 gebouwen, waaronder een groot centraal gebouw en verscheidene kleinere. 20 jaar geleden werd de Presbyteriaanse kerk omgebouwd tot een hostel. Maar de zakelijke onderneming mislukte en de locatie werd verlaten, waarna het in verval raakte. Het gebouw heeft diverse reparaties ondergaan en zal naar verwachting maar liefst 20 gezinnen kunnen huisvesten. Ook is er een nieuw hek rond de locatie gebouwd. De aard van de locatie is steeds geheim gehouden, zelfs voor degenen die werkzaam zijn op het terrein. Een man onder de naam Emmanuel, die beweerde uit Noorwegen te komen, gaf opdrachten aan de Palestijnse arbeiders. Emmanuel beweerde dat hij alleen maar een kerk in zijn oude staat wilde herstellen. Het Israëlische leger was ook niet op de hoogte van het beoogde doel van de locatie toen de renovatie begon. En de veiligheid voor de toekomstige nederzetting was zelfs in handen van een particuliere onderneming. De lokale Palestijnen hebben onlangs bij de locatie geprotesteerd met het plaatsen van Palestijnse vlaggen op het hek van het complex. En dan nu de tweede bijdrage van Jack van der Dank vanaf de Kotel in Jeruzalem. Shalom luisteraars, van harte welkom uit Jeruzalem. Vandaag een korte terugblik op de priesterlijke zegen van afgelopen woensdag, de Jeruzalemmars en het laatste nieuws uit Israël. Terwijl ik aan het programma begin en we net terug zijn van de oude stad, krijg ik een melding binnen dat er een Joods gezin is neergestoken, terwijl zij naar de westelijke muur op weg waren om daar te bidden. De Palestijn is neergeschoten die verantwoordelijk was voor de aanval en is gedood. De vader is zwaar gewond, de vrouw ligt en ook een baby is licht gewond geraakt. Het blijkt dat de gevaren realistisch zijn en er hier van alles gebeurt. Want dit is nog niet achter de rug of er is sprake van een schietpartij in Oost-Jeruzalem. Er lijken geen gewonden te zijn gevallen en direct hoor ik de helikopters over ons gebouw vliegen. Dit lijkt haast een gewoonte te worden nadat de Sabbat is afgelopen. Afgelopen donderdag werd er in Samaria een echtpaar neergeschoten die onderweg waren in Samaria. En hoe ze precies gedood zijn is nog onbekend. Maar de ouders die voor in de auto zaten werden daarbij gedood. Vier kinderen van het echtpaar die achter in de auto zaten bleven daarbij ongedeerd. De kinderen waren 4 maanden, 4, 7 en 9 jaar oud. Het bericht heeft ons erg aangegrepen. En we vragen ons af wat we kunnen doen voor hen. Inmiddels zijn er al meldingen van arrestaties van mogelijke daders. Ook lezen we dat Hamas heeft opgeroepen tot het opnemen van de wapens en tot geweld tegen Joden in Jeruzalem, Samaria en Judea. De aanslag op het echtpaar, dat is weer gebeurd en uitgevoerd door Fatah. En Fatah is de partij die onder leiding van Abbas staat. En die houdt wijselijk zijn mond dicht. Er zijn deze keer vele veroordelingen uit andere landen te horen. Helaas roept de Europese Unie weer op tot terughoudendheid in de acties van Israël. Toch is het niet allemaal negativiteit. Zo mochten we afgelopen week bij de Westelijke Muur een zeer indrukwekkende priestelijke zegen meemaken. 150.000 mensen waren erbij. U kunt nu luisteren naar een gedeelte van de zegen die ik heb opgenomen. Wij hebben dit mee mogen maken vanaf het terras van Zvi Eyal. En waarschijnlijk weet u wel over wie ik het heb, want hij is de afgelopen 2 weken te beluisteren geweest in het programma Ma Nishma. Zvi legt na een kort geluidsfragment uit wat er gebeurt. Oh, Yivarecha Adonai v'yishmarecha. Dat God jullie zegent en jullie, hoe zeg je dat, lishmor, beschermt. Ja. Ja'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Dat God zich laat, je gezicht laat aanschijnen en ja, je leidt. En ze zeggen iedere keer na zo'n spreuk, hè, elk woord wordt gezegd en dan door de voorzanger en dan de priesters, die herhalen dat woord. En dat volgende woord zegt weer de voorzanger en de priesters zeggen dan dat woord. En dan de laatste is Yisa Adonai panecha elecha v'yasem lecha shalom. Zal God zijn aanzicht aan jullie tonen of zoiets, of ze wenden zijn aanzicht aan jullie zenden en je met vrede zal zegenen. Dat is de hele dus dat zijn de woorden van God uitgesproken door de priesters die elk woord zeggen nadat hun voorzanger precies zegt welk woord te gebruiken. En dan bedekken ze zich met hun talit, hè, zodat ze God kan je niet zien. Dus zij zijn de spreekbuis van God, laat ik het maar zeggen. En spreiden zich dus hun handen uit in de richting van de gemeente die dat aanhoort. Dat is wat jullie nu hebben gehoord. Begrijp je? Ook mochten we de Jeruzalemmars weer meemaken. Een gebeurtenis die Inge en ik ervaren als het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. Luister maar met ons mee. We hebben namelijk diverse mensen gesproken en u hoort zometeen onder andere Benjamin Philip van Hineni, voor velen wel bekend, een organisatie die veel doet, bekend is bij Christenen voor Israël. En u hoort ook een Israëlier aan het woord die dol enthousiast was. En ook spreek ik kort met Steve. Hij heeft een aantal jaar geleden alia gemaakt en woont met zijn gezin in de Negev. Maar speciaal voor de Jeruzalemmars komt hij met zijn gezin naar Jeruzalem om dit alles mee te maken. Wat is nou jouw eerste indruk als je dit zo allemaal ziet? Ah, die mensen dachten allemaal dat ze een reis hadden geboekt en dat ze een paar maanden geleden dat besloten hadden. Maar mijn voorouders wisten al meer dan 3000 jaar geleden dat vandaag dit zou plaatsvinden. Want er staat duidelijk geschreven dat na alle catastrofes God weer zijn volk zal luisteren, zich over hun lot zal ontfermen, ze terug zal brengen naar het land van hun voorouders. En dan zullen mensen van alle naties naar de berg Sion komen. En zeggen, God is met jullie en wij zijn met jullie. Amen. En nou zeg jij dat. Maar wat is de algemene mening van de Joodse mensen hier? Hoop vragen zich af wat deze mensen nou komen doen. Want het is nieuw voor de Joden dat er christenen zijn, ja, die niet vastgeroet zitten in de vervangingstheologie. En zeggen, nee, wij zijn er omdat we van jullie houden, omdat we met jullie zijn. En dat we samen met jullie de God van Abraham, Isaac en Jacob willen dienen. Voor een hoop Joodse mensen, na 1700-800 jaar vervangingstheologie vanuit Rome, is dat nieuw. Zelfs verwarrend. En heb je ook echt mensen die er tegen zijn of niet? De mensen die er tegen zijn, zijn dat vanuit onwetendheid. Vanuit die 1700-1800 jaar geschiedenis, waardoor ze niet beter weten. En laten we eerlijk wezen. We hebben enige dagen geleden de paus nog gezien op YouTube. Dat hij zegt, niemand kan een relatie met God hebben direct, alleen maar via de kerk. Ja, en als je dat dan ziet, dan weten de mensen die beter. Als de kerk is de vervanging van God op aarde. Ja, ik ben het met je eens. Hoeveel mensen denk je dat er nou meelopen hier in de Mars? Het zullen er misschien wel een paar duizend zijn. 3, 4, 5 duizend makkelijk, maar het zijn er veel te weinig. Nee, ik denk dat het. Ik hoorde het tienduizenden. Ja, ik hoor het ook, maar we hebben vanuit verschillende groepen. Hè. Dus deze groep hier zal iets van 4, 5 duizend man zijn. Okay, ja. Maar vanuit de andere berg heb je er ook nog 3, 4 duizend. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Ga je goed. Sure. Ah, to the microphone. So my name is Asaf Luxembourg. I'm from Israel and I want to thank you guys so much for coming. It warms our hearts to see you here. And thank you so much and may God bless you. Thank you. Toda rabba. Thank you. Vertel eens wie je bent. Mijn naam is Steve Proost. Ik woon in Israël, in Omer, vlak naast Beersheba. en fantastisch wonen daar. Wat vind jij hiervan? Dat je nu meemaakt met de Jeruzalemmars? Wat ik hiervan vind is alle mensen die hier komen om Israël te zegenen. Ja, dat is gewoon fantastisch voor het land Israël. Een getuigenis voor het land Israël. En dat de zegen van de God van Israël in de naam van Yeshua met al deze mensen meegaat. En dat ze mogen getuigen in hun eigen land over hun Messias. Wat hoor jij van mensen om je heen, wat die ervan vinden? Nou, de mensen om mij heen vinden het heel leuk. Hoewel sommigen ook totaal niet geïnteresseerd zijn, omdat het van de orthodoxie zijn natuurlijk. En je hebt natuurlijk hele generaties hier die niet gelovig zijn. Dus ja, er zijn verschillende meningen over. Maar over het algemeen vinden de Israëli's het fantastisch dat de mensen naar Israël komen om hen te zegenen. Dankjewel. Tijdens de mars lopen er meer dan 10.000 mensen uit meer dan 80 landen mee. Honderdduizenden staan aan de kant van de weg. En je ziet dan ook regelmatig mensen die emotioneel zijn voor de getoonde steun aan Israël. Een kleine negatieve opmerking wil ik hierbij wel maken. En tegelijkertijd doe ik ook via Radio Israël een oproep. Waarom lopen de Nederlanders zo verdeeld? Waarom lopen we niet als één groep om ons land te vertegenwoordigen? Waarom promoten we niet met elkaar en massaal ons land, Nederland? Waarom lopen we niet, net als alle andere landen, in de kleuren van ons land? We hoorden van anderen dat het gewoon opvalt dat we als Nederlanders zo verdeeld zijn. Nederlanders, die vind je overal. Ze lopen mee met organisaties als Vision for Israel, SABRA, Internationaal Christelijke Ambassade van Jeruzalem, Internationaal Christian Zionist Center, United Israel, Is Doet Reizen en dan nog de vele ongeorganiseerde bezoekers uit Nederland van de Mars. Ik persoonlijk schat het aantal aanwezige Nederlanders wel op meer dan 500. Is dat niet geweldig, zo'n groot aantal bezoekers? En mag ik dan hierbij een officiële oproep doen dat we volgend jaar met elkaar een getuigenis mogen zijn? Nou, was er nog verder nieuws uit Jeruzalem? Ja, er is zat nieuws uit Jeruzalem. Dat er deze week ook een vergadering was van parlementsleden uit 18 landen. Zij hebben vergaderd en officieel een document ondertekend in Jeruzalem en ook overhandigd aan het parlement, de Knesset. En daarin roepen zij op om niet meer te investeren in bedrijven die Israël boycotten. En namens ons land was Kees van der Staaij daarbij aanwezig en heeft ook zijn handtekening daaronder gezet. Nou, de speech van Netanyahu, die zal ik overlaten aan Karel van Essen. Maar wat mij wel opviel is dat tijdens de speech, en ik moet u vertellen, wij hebben hem gezien, wij waren zeer onder de indruk daarvan, maar wat mij opviel is hoe druk het gewoon op de straten was. Je zou zeggen, nou, half Jeruzalem zit voor de buis om te kijken. Maar dat was dus niet zo. Nou, wat nog meer is dat ik zelf was uitgenodigd en heb mogen spreken en een gebed uitgesproken tijdens een toch wel bijzondere gebedsrally wat de Tempelberg betrof. Ik mocht een van de drie leiders zijn op de bijeenkomst van Cry for Zion. Een roep voor Zion. Een beweging die zich inzet voor het feit dat Joden mogen bidden op de Tempelberg. Het gebeurde vanaf de Goldman Promenade. En voor het hoofdkwartier in Israël van de Verenigde Naties. Ja, daar waren we echt. Nou, wat gebeurde er? Arabieren kregen er lucht van. En kwamen erop af en begonnen met een groep hun geloofsbelijdenis van de islam te proclameren. En riepen de politie dat we weg moesten. Nou, voor mij was dat toch duidelijk een teken hoe gevoelig deze kwestie is. Dat is het eigenlijk. Gewoon een korte nieuwsverlies, luisteraars, vanuit Jeruzalem. Komende week gaan wij weer terug naar Nederland. En mogelijk hoop ik de komende dagen nog wat materiaal te vergaren om volgende week te laten beluisteren in Frontline Israël. Luisteraars, ik wens u allen vanuit Jeruzalem een hartelijk en een warm shalom. Shalom. הראש, הראש, שמחתי. Jerusalem. Tishkach imini. Tidbak lishoni. Tidbak leshoni, omlechi ki, im lo, ezkerechi. New York. Premier Benjamin Netanyahu nam het podium afgelopen donderdag tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Precies één dag nadat de Palestijnse autoriteit, voorzitter Abu Mazen, daar aankondigde dat hij zich niet meer door de Oslo-akkoorden van 1994 gebonden voelt. Hij begon zijn toespraak met de woorden, na drie dagen van het luisteren naar de wereldleiders die de deal met Iran prezen, begin ik mijn toespraak door te zeggen, dames en heren, controleer uw enthousiasme. Deze deal geeft de vrede niet meer kans van slagen. Door het sponsoren van Iran met miljarden dollars en het opheffen van sancties maakt het een oorlog in de regio waarschijnlijker. In de laatste 6 maanden alleen al, in de loop naar de aankondiging van de nucleaire deal in Lausanne, heeft Iran de levering van verwoestende wapens naar Syrië opgevoerd. Stuurde het soldaten naar Syrië om het faillissement te voorkomen van het brute regime van Assad en verscheepte het wapens om de Houthi-rebellen in Jemen te steunen. Hezbollah smokkelt Iraanse SH-22-raketten uit Syrië naar Libanon om onze vliegtuigen naar beneden te schieten. Iran smokkelt raketten naar Hezbollah die elk doel in Israël kunnen raken. Ook helpen zij Hamas en de islamitische jihad in Gaza aan bewapende drones. Vanaf de Golanhoogte vuurden Iraanse agenten onlangs raketten op Israël. Israël zal steeds krachtig blijven reageren op aanvallen uit Syrië en zal de overdracht van wapens aan Hezbollah vanuit Syrië blokkeren. De tijd dat het Joodse volk passief bleef in het gezicht van genocidale vijanden. Die dagen zijn voorbij, zei Netanyahu tot de VN-vergadering. Ik weet dat het officiële beleid van de internationale gemeenschap het voorkomen is dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Maar niemand mag Israëls vastbeslotenheid om zich te verdedigen tegen degene die onze vernietiging zoeken ter discussie stellen. Want in iedere generatie waren er mensen die opstonden om onze mensen te vernietigen. Babylonië, Rome, de Inquisitie en de uitzettingen in de moderne tijd, de pogroms en de Holocaust, maar het Joodse volk overleefde. En nu is er weer een nieuw regime ontstaan dat zweert om Israël te vernietigen. Dat regime zou er verstandig aan doen om het volgende te overwegen. Ik sta hier vandaag als vertegenwoordiger van Israël, een land 67 jaar jong, maar een natiestaat van een volk bijna 4000 jaar oud. Maar de heersers van Babylonië, Rome, zijn niet meer vertegenwoordigd in deze zaal van de volkeren. Ook niet het duizendjarige rijk, die schijnbaar onoverwinnelijke rijken zijn verdwenen, maar het volk van Israël leeft. Am Yisrael Chai. Netanyahu ging verder met te zeggen dat hij wilde dat hij gerust kon zijn na de nucleaire deal met Iran. Maar ik kan niet omdat Iran onder deze deal steeds gevaarlijker zal worden. De belangrijkste beperkingen zullen zelfs nog worden opgeheven na 10 jaar en na 15 jaar. Dan zal een militant islamitisch terreurregime slechts weken nodig hebben voor voldoende splijtbaar materiaal om een heel arsenaal van bommen te produceren. Dat is gewoon zinloos. De overgrote meerderheid van Israëli's geloven dat deze nucleaire deal met Iran een slechte deal is. Wat de zaak nog erger maakt, is dat de wereld deze slechte deal, dat we die zien vieren als een enorm succes. Zich haast om Iran te omhelzen en zaken te doen met een regime dat zich openlijk inzet voor onze vernietiging. Vorige week verkondigde de generaal-majoor Salehi, commandant van het Iraanse leger, het volgende: wij zullen Israël zeker vernietigen en we zijn blij dat we de opdracht van onze opperste leider om Israël te vernietigen mogen uitvoeren. En wat zegt de opperste leider zelf? Een paar dagen nadat de nucleaire deal werd getekend, bracht hij zijn laatste boek uit. Hier is het. Netanyahu hield een kopie omhoog van het oranje-geel boek. Het is een 400 pagina's gedetailleerd plan om de staat Israël te vernietigen. Vorige maand maakte Khamenei nogmaals zijn geducinale bedoelingen bekend voor een top van de regering van Iran. De Assemblée van Experts heet dat. Hij sprak over Israël, de thuishaven van meer dan 6 miljoen Joden. Hij beloofde: er zal geen Israël meer zijn over 25 jaar. 70 jaar na de moord op 6 miljoen Joden beloofde de Iraanse leider om mijn land te vernietigen, mijn volk te vermoorden. En de reactie van de VN? De reactie van bijna elk van de regeringen hier vertegenwoordigd. Volslagen stilte. Een oorverdovende stilte. Inderdaad, er volgde een 30 seconden stilte om het gebrek aan ruggengraat van de VN te illustreren. De dromen van onze mensen, vastgelegd voor de eeuwigheid door de grote profeten van de Bijbel, die dromen zullen volledig worden gerealiseerd als er vrede is, zei hij. Zoals het Midden-Oosten wegzakt in chaos, zijn de Israëlische vredesakkoorden met Egypte en Jordanië twee hoekstenen van stabiliteit. Israël blijft zich inzetten voor het bereiken van vrede met de Palestijnen. Israëli's kennen de prijs van de oorlog. Ik ken de prijs van de oorlog zelf. Ik werd bijna gedood in de strijd. Ik heb veel vrienden verloren. Mijn geliefde broeder, Joni, heb ik verloren. Degenen die de prijs van de oorlog kennen, kunnen het best de zegeningen van de vrede waarderen voor onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen. Netanyahu zei hierop het volgende: ik ben bereid om onmiddellijk, directe vredesonderhandelingen met de Palestijnse autoriteit te hervatten zonder enige voorwaarden dan ook. Maar helaas, president Abbas zei gisteren dat hij niet bereid is om dit te doen. Nou, ik hoop dat hij van gedachten verandert. Omdat ik mij blijf inzetten voor een visie van twee staten voor twee volkeren, waarin de gedemilitariseerde Palestijnse staat naast de Joodse staat wordt erkend. Het vredesproces begon meer dan 20 jaar geleden, maar ondanks de inspanningen van 6 Israëlische premiers, Rabin, Peres, Barak, Sharon en Olmert en ikzelf, weigeren de Palestijnen voortdurend een definitieve vrede met Israël te sluiten. Je hoorde gisteren weer de verwerpingen van president Abbas. Hoe kan Israël vrede met een Palestijnse partner sluiten die weigert om zelfs aan de onderhandelingstafel te willen plaatsnemen? De VN helpt de vrede niet door te proberen om oplossingen op te leggen of door het stimuleren van een verwerping door de Palestijnen, zei de minister-president. De VN moet nog één ding doen. De VN moet zich uiteindelijk ontdoen van het obsessieve belasten van Israël. Ik geef u gewoon een absurd voorbeeld van deze obsessie. In 4 jaar van gruwelijk geweld in Syrië, met meer dan 250.000 mensen die het leven hierin hebben verloren. En dat is 10 keer meer dan het aantal Israëli's en Palestijnen samen die het leven hebben verloren in een conflict van 100 jaar. Maar vorig jaar heeft deze vergadering 20 resoluties aangenomen tegen Israël en slechts 1 resolutie over de wrede slachtingen in Syrië. Praten over onrecht, praat eens over onevenredigheid. Hiermee besloot Netanyahu zijn toespraak tot de algemene vergadering van de VN. En dan wil ik nog eens opmerking plaatsen dat vlak na Abbas de VN-toespraak op woensdag werd de PLO-vlag voor de eerste keer ooit gehezen voor het VN-hoofdkwartier. Ironisch genoeg werd juist de status van de PLO als een internationaal erkende terroristische organisatie verwijderd in de Oslo-akkoorden. En dezezelfde akkoorden had Abbas slechts enkele minuten voor het vlaghijzen afgezworen. Beirut. Honderden Iraanse troepen zijn in de laatste 14 dagen aangekomen in Syrië en zullen binnenkort samengaan met de Assad-regeringstroepen en hun Libanese Hezbollah-bondgenoten. Gevolgd door een groot grondoffensief dat mede gesteund wordt door Russische luchtaanvallen. De Russische luchtaanvallen zullen in de nabije toekomst vergezeld worden door grondtroepen bestaande uit het Syrische leger en zijn bondgenoten, zei een van de bronnen in Libanon, die op de hoogte is met de politieke en militaire ontwikkelingen in het conflict. Het is goed mogelijk dat de komende grondoperaties zullen worden gericht op het platteland rond Idlib en Hama. De operatie zal worden gericht op de herovering van het grondgebied dat president Bashar Assad heeft verloren aan de meestal door het Westen gesteunde rebellen. De nieuwe militaire alliantie tussen Rusland en andere belangrijke bondgenoten van Assad, Iran en Hezbollah, zal gericht zijn op de herovering van delen van het noordwesten van Syrië. Deze werden eerder dit jaar veroverd door de opstandelingen. De voorhoede van de Iraanse grondtroepen is reeds aangekomen in Syrië. Soldaten en officieren in volle gevechtsuitrusting. Geen adviseurs dus. We bedoelen echt honderden manschappen met apparatuur en wapens. Zij zullen worden gevolgd door veel meer. Ook zijn er berichten dat Irakese militairen deel zullen gaan nemen aan de operatie. Tot nu toe kwam de Iraanse militaire steun voor Assad meestal in de vorm van militaire adviseurs. Iran heeft ook Sjiïtische militiestrijders gemobiliseerd, waaronder Irakese en een aantal Afghanen, om samen te vechten met de Syrische regeringstroepen. De Libanese Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, heeft steeds gevochten langs de Syrische grensstreek sinds het begin van het conflict. De Russische luchtmacht begon woensdag met luchtaanvallen in Syrië op doelen in de buurt van de steden Homs en Hama in het westen van het land, daar waar Assads troepen vechten tegen een reeks van opstandige groepen, maar tot nu toe nog niet tegen ISIS, die vooral terrein heeft veroverd in het noorden en het oosten van Syrië. Een alliantie van opstandige groepen, waaronder de Al-Qaeda-gelinkte Al-Nusra-front en het krachtige Ahrar al-Sham, maakte snelle winst in de provincie Idlib eerder dit jaar, waarbij zij de regeringstroepen volledig verdreven uit het grensgebied met Turkije, is tevens een van de redenen van een grote vluchtelingenstroom naar West-Europa. Het plotselinge besluit van Rusland om deel te nemen aan de oorlog met luchtaanvallen namens Assad, evenals dat het deelname aan de strijd door Iran mogelijk maakt, kan een cruciaal keerpunt in een conflict zijn dat tot op heden werd begeleid door de meest westerse militaire strategen. Onder aanvoering van de Verenigde Staten, die een alliantie aanvoert met luchtaanvallen tegen ISIS, staan ook de Koude Oorlog supermacht vijanden van weleer Washington en Moskou weer tegenover elkaar, nu bezig met een strijd in hetzelfde land, en dat is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze zeggen dat ze dezelfde vijanden hebben. De groep Islamitische Staat van de Soenitische militanten die het kalifaat in oostelijk Syrië en Noord-Irak hebben afgekondigd. Maar ze hebben ook heel verschillende vrienden. Een sterk tegengesteld standpunt over hoe de 4-jarige Syrische burgeroorlog, die meer dan 250.000 mensen het leven heeft gekost en meer dan 10 miljoen mensen uit hun huizen heeft verdreven. Washington en haar bondgenoten geloven dat zowel de Islamitische Staat als Assad hun macht moeten opgeven bij een vredesregeling. Washington zegt dat een centraal onderdeel van de strategie is het bouwen op gematigde opstandelingen die vechten tegen zowel Assad als de Islamitische Staat. Maar tot nu toe heeft Washington moeite genoeg om de strijders te vinden die die manier van vechten willen accepteren. Moskou steunt de Syrische president en gelooft dat zijn overheid het middelpunt van internationale inspanningen moet zijn om extremistische groepen te bestrijden. Het ziet er naar uit dat de gemeenschappelijke strijd tegen de Islamitische Staat door Rusland als een voorwendsel wordt gebruikt om tegelijk ook groepen ondersteund door Washington en zijn bondgenoten te elimineren, als een manier om de regering in Damascus te verdedigen. Moskou is sinds de Koude Oorlog gelieerd aan de Alewieten van Assad. De Russische luchtaanvallen vormen een gedurfde stap voor president Vladimir Poetin om invloed te doen gelden buiten zijn eigen buurt. Het is de eerste keer sinds de rampzalige Afghanistan-campagne dat Moskou strijdt buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie. In de tweede dag van aanvallen zei Rusland dat het 's nachts 8 sorties uitvoerde met Sukhoi-gevechtsvliegtuigen en tegen 4 islamitische staatdoelen. Echter geen van deze gebieden zijn in handen van de ISIS. Al-Mayadeen, een pro-Damascus televisiezender gevestigd in Libanon, zei dat de jets tenminste 30 vluchten tegen de opstandige alliantie uitvoerden, bekend als het leger van de Conquest. De alliantie omvat Al-Nusra, het Al-Nusra-front, de Syrische tak van Al-Qaeda, maar niet de Islamitische Staat. Al-Mayadeen zei ook dat de Russische luchtmacht aanvallen tegen ISIS-posities uitvoerde in de Raqqa-provincie ten oosten van Syrië. De Russische en Iraanse interventie ter ondersteuning van Assad komt op het moment in het conflict dat Assad de strijd aan het verliezen leek en de opstandelingen de winst voor het grijpen hadden. De Russische aanvallen zijn een gamechanger. Damascus is gered, zei een Syrische diplomaat. Het leger van de Conquest in het bijzonder maakte vorderingen tegen de oprukkende regeringstroepen in het noordwesten van Syrië, gesteund door de regionale landen die zich verzetten tegen zowel Assad en de Islamitische Staat. Rusland zegt dat haar luchtaanvallen in tegenstelling tot Washington legitiem zijn omdat ze Assads zegen hebben en veel efficiënter omdat ze gecoördineerd worden met de regeringstroepen om juist doelen te vinden. Het ministerie van Defensie van Rusland zei dat de Sukhoi-24M en Sukhoi-25 vliegtuigen een munitiedepot in de buurt van Idlib hebben geraakt en 3 verdieping tellende ISIS-commandocentrum in de buurt van Hama, alsmede een autobomfabriek in het noorden van Homs. ISIS heeft overigens geen grote strijdmacht in Hama of Homs. Het anti-Assad Orient nieuwskanaal meldde dat de Russische aanvallen plaatsvonden op de rebellenposities op het platteland bij de stad Hama. De door de opstandelingen bezette provincie Idlib is van bijzonder strategisch belang voor de Syrische regering, omdat het dicht bij Assads hartland aan de Middellandse Zee ligt. En ook daar heeft Rusland zijn eigen marinebasis. Dan nu het laatste update aangaande de situatie rond Syrië. China heeft Rusland vrijdag laten weten dat het binnenkort J-15 gevechtsbommenwerpers naar Syrië stuurt om de islamitische terreurgroepen te bombarderen. Ook heeft Irak de Russen een luchtmachtbasis aangeboden om te gebruiken voor aanvallen op ISIS. Overigens is ISIS zeker niet het enige doelwit van de Russische, Iraakse, Syrische, Chinese, Iraanse coalitie, afgekort RISKI. Ook de door het Westen gesteunde moslimrebellen van onder andere Al-Nusra, Al-Qaeda zijn het doelwit. Daarmee komen de VS en de EU met hun aanhoudende steun voor de islam steeds duidelijker aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. De Chinese Shenyang J-15 bommenwerpers zullen opereren vanaf het vorige week zaterdag reeds in Syrië aangekomen Chinese vliegkampschip de Lianyong. De Chinese bombardementen zullen Beijing's eerste militaire gevechtshandelingen ooit zijn in het Midden-Oosten. Nu denkt u misschien, hoe komt China nu ineens aan een vliegkampschip? Het schip is oorspronkelijk voor de Sovjetmarine gebouwd als de Riga. Het werd in 1990 omgedoopt tot de Faryag. In 1991 besloot het Russische ministerie van Defensie de bouw stop te zetten. Het schip was op dat moment voor ongeveer 70% voltooid. Onder andere de elektronica en de voortstuwing ontbraken nog. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de daaropvolgende boedelscheiding werd het in aanbouw zijnde schip toegewezen aan de nieuwe Oekraïense marine. Die probeerde het schip halverwege de jaren 90 te verkopen en verkocht het tenslotte in 1998 voor $20 miljoen aan een Chinees bedrijf dat beweerde er een drijvend hotel en casino in Macau van te willen maken. Een militaire bestemming werd toen verboden bij de verkoop en die belofte is, zoals we nu zien, in elk geval gebroken. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het einde van deze uitzending. Dit programma wordt herhaald in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur en dinsdagochtend om 11 uur, dinsdagavond om 20 uur en als laatste op de woensdagmiddag om 16 uur. Ik wens u nu vanuit de studio in Den Haag een welgemeend shalom toe. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10.